उन्होंने कहा, आप हमारे लिए अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें ये बयान करे कि उसके औसाफ कैसे हैं। बेशक दाएं हम पर मुश्तबे हो गई है और बेशक अगर अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर हिदायत पा जाएंगे।